ใจคือดอกไม้แห่งความรักและการแบ่งปันองค์พระพี่นางพระราชทานเป็นมิ่งขวัญให้ของผู้พิการไทยทั้งปวง ชื่อ